स्वयं मंत्रवित्ता रावण, सुख सारण आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा, और वह मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष शूल खड़ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ लौटे हैं। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री रावण सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी बड़े वीर बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आताताई हैं। ये सभी निशाचर राक्षस राज रावण को सदा ही प्रिय हैं। प्रजानाथ, इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री रूप स्वरूप राक्षसों को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृतांत पुनः उनसे सुनाया। तदनंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी यह उत्तम बात कही है। श्री राम, जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। वे सबके सब बल पराक्रम तेज धैर्य की अधिकता और दर्प की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है इसको लेकर ना तो आपको अपने मन में दीनता लानी चाहिए और ना मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूँ, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। इसीलिए आप इस बानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण के ऐसी बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे। भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक बानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त बाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापार्श और महोदर के साथ कार्य में बाधा दें। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न हैं। ये बहुत से बानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक पर प्रवेश करें। दैत्य दानव समूहों तथा महात्मा और ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा। जहाँ सेना सहित रावण विद्यमान है, बलवान बानर राज सुग्रीव, ऋषियों के पराक्रमी राजा जामवान तथा राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच मोर्चे पर आक्रमण करें। बानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में बानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वजन वर्ग में बानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य में रहकर युद्ध करेंगे। मैं महातेजस्वी बानर ही हमारे चिन्ह होंगे। मैं अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण जी से ऐसा कहकर बुद्धमान भगवान श्री राम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुवेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था, उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर महामना महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रु बल का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्रवेत्ता विविध्य एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले, मित्रों यह पर्वतराज सुवेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की रात में यहीं निवास करें। यहां से हम लोग उस राक्षस की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने ना तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पास में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्री राम रावण की प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित हो धनुष बाण लिए बहुत उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण हनुमान अंगद नील मेंद दुविद गज गवाक्ष गवे सर्व गंधमादन पनप कुमुद हरियुतपति रम्भ जामवान सुसेण आदि महामति ऋषभ महातेजस्वी दुर्मुख और कपिवर सतबली ये और दूसरे भी से बहुत से शीघ्रगामी बानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे उस सुवेलगिरी पर्वत पर चढ़ गए। सुवेल पर्वत पर जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे वे सैकड़ों बानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। उन बानर युद्धपतियों ने सुवेल पर्वत के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वह पुरी राक्षसों से भरी पुरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ बानरों ने वह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार के सिंहनाद करने लगे। तदनंतर संध्या की लाली से रंग हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब ओर छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर आमंत्रित सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और युद्धपतियों के समुदाय के साथ सुवेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। वानर युद्धपतियों ने वह रात उस सुवेल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के उस वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस शांत सुंदर विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब बानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा अशोक बकुल साल ताल वृक्षों से व्याप्त तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी हिताल अर्जुन नीप कदम खिले हुए चितवन तिलक कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से जिनके अग्रभाग फूले के इस भार से लदे थे तथा जिन पर लता वल्लरियां फैली हुई थी इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों से हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र रथ और नंदनवन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में प्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यु कोयष्टि बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मतवाले विहंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों और मडराते रहते थे। वहां उनके प्रत्येक खंड में कोकिल कूह कूह करती थी, बच्चे चहचहाते रहते थे, भृंगराज गीत मुखरित पद होते थे, कुर्र के शब्द गूंजा करते थे, कोड़ाहलक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी। कुछ बानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए थे। वे सभी बानर इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी बानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रियों को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन बानर वीरों के समूह से मिलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गर्जने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे दानर वीर अपने सिंह नाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे।